bislatin ci bi julli qataha kon dag khairu ahma kudul gumba wa mun harifin ak abi jeng yasiran tuti nana ko julli ba ci julli nga yek ne ki nga jëm ndu xibla bako dafa jowate xale ku fekke du gumba du ndiaciar lu moy tuti kon nak lol limi tek moy gumba wut te moy na lu bari moy teunkal ko xamne ni julli ji ci la yoyé ne mom ci mu jëm ndu xibla lam ko moye itam bari na te gumbawul deful dara koku day dag mom day dag te tambali wat ko bu ne gumbawul donte moy na lu bari du dag wax gumba ga ngant la ci mom inte gis bay mana dogu ci sew la bu ne ndiaciar waye lam moy bari wuti dañ koy jegal lam moy dañu bari wuti ci neew la mo tax ni fa yastaqbilaniha dañ ko jëf ni ñom ñaar way jamo ñu yegé ni fi ñu jëm du sew la rek bu ne gumba gi ba ndiaciar li moy tuti dañ wañal diku dank rek dañ koy jëm dal li wax waye wa khayruhuma nak ti huwa al basir al munharif kaseeran bi an sharraqa aw gharraba wa awla al mustadbir kum ñoom ñaar mom mo wara dokk moy ki nga xamni basir la ñiacar la te moy na lu bari la wa mafhum khayri ahma moy an al ahma la yaqta'u salatahu wa law kana irafuhu kaseeran wa mafhum wa khayru munharif munharif yaseeran moy an al basir al munharif yaseeran batay la yaqta'u wa huwa kadhalika fihima kon ñoo ñaar ñu wax ni nak legi duñ dag moy gumba ge ki moy tuti dañu ñëw diku dank rek ci saasu ci fu xet la buñ ko deful nak la fara bi wax na fa in lam yastaqbila wa atammaha ila al jihati allati tabayyana qata'uha batalat salatu al ahma al munharif kaseeran wa sahhat salatu al munharif yaseeran basiran kana aw ahma ma al hurmati alayhima neena gumba gi mom ñu yegge ci ñu julli ñu moy na xibla ñu ko yow mom bu bare bu bari rek jëgal ñu ko waye baña di ko na jëm fa ñu ko yegge yow ñu ko jëm fa mom bu dal di bañ jëm fa mu jëm rek koku bu fekke lam ko moy mu bari ci ñu ngoko faaw dina yaq ñu ngi gumba gumba ndegam lam fekkal moy ko ko bari na ci ñu ngoko dina yaq wa bu fekke lam moy mu bari wu nak mo ndiaciar le ci yam fekke neena ñu ko yëngu ko ci dul julli gi ne moy nga waye di nga moy bari wu waye ñal ko rek mu deugar bop rek parwe ci non ko dugate ba ndax dañu la moy bari rek def na waram waye jëg na ñu ko jël waat wax wa ba'daha bu ko yegge ci gannaaw jullu ga nak wa ba'daha ci gannaaw jullu ga nak ko dooro yek ahada kon mu ba mu fi waqti ci waxtu al muhtar wala ñu tan manam ko xamni ni jullu nga moy xibla deful man dooro yek ni moy nga xibla dooro yek ni fi nga jullu won jëm ko du xibla mu ne koku mom day baamu ci waxtu rek waye julli ga baxna day baamu ci waxtu rek waye julli ga baxna wa hal yuridu nakhdana baamu annar fi aji fatija abadan faw wala day baamu ci waxtu dong khilafu ñaari wax yi siw manam ko xamni xamone ni fi la xibla fete waye bamu julli nak legi da jëm fofu ndax fatte ko wala xamone fu xibla fete waye da fatte won ni bokku na ci fatte julli nga julli jëm xew la ba tax jëm ci koku daal ñu wax ni bu jëmee baagal faaw da koy baamu waxtu wa jall bu waxtu wa jall faaw mu baamu julli ko moy abadan am ñu dédé ci waxtu wa dong lay baamu way daal ni baamu ci waxtu wa dong mo gëna wor ndax dañ ñu won bokku na ci sart yi tax jëm xew la war la nga fatali ko te ki nak mu ndako fatte mo tax wajafat dagan na sunnatun julli julli sunna fi ha ci bir kaaba ga wa fil hijri ak ci hijru ba ni ay jihati jëm ci bugu ci wal dafa wax ndagal na ci bir nga dugg ci bir kaaba gi xam nga bu fekkoo ni neegu nekk mooy kaaba gi dañoo defaat jàkk ji ni mu wër ko waaw léegi nag mooy nga sir mu ak tawaxu kaari ni rek loolu mooy kaaba gi nga dugg ba ci bir nag léegi mel ni ubbi nag nga dugg ba ci bir jullee ci bir nag loolu la ne bu dee jullik sunna manees na ko waaw waaye waxam boobu mel daxiif la manam wax bu doy di la bo xolé fara bi nañ ko xof fi hijri ne na wax ni na net li wawo nopi dafa wax ni dal lay julli sunna man nga dugg ci bir kaaba ga julli ko ci bir batay ci hijru ba ci hijru moy ay al bina al muqabilu li ruknayil kaabati ab tabax la bo xam dafa jakkalo ñaari côté kaaba ci ñaari koñ kaaba ci moy tam ci moy hijru ba moy tam mune man nga fa julli julli sunna man nga julle ko wetal wetal sunna la mu jallu ne wa minha rak hatta tawafi al wajibi ay rukun yene ñaara rak yo xamni ubaraku mom te wër bu nek wër bu war melni tawafu qudum ba muy wër bo xamni ponku la melni tawafu ifada ñaara rak am yoy ba tay neen mën nga ko julli ci bir kaalu ñu ba ci xëc lu wax kon nak wa awla rak hatta al fajri wal mandum kon nak kennatu lu ni kon bu bo topé joju wax mën nga fa julli ñaara rak ay fajar ak ñaara rak ay lu ñu sopp wër bu ñu sopp من أن جواها مذهب أشهب وابن عبد الحكم قياسا على النفل المطلق. من اللي أشهب ابن عبد الحكم نوم نوا جاب بابو خلات. غير جلسنا نتبكي نافل المطلق. ما نام نافل جواهم يتنكم في ترى ياسا ورك دفكو. كنا جواهم وضعيفا. جاب الجواهم وضعيفا. شنجر مومي نوم نار. جواهم وضعيفا كما سطوا به. والمعتمد مذهب المدونة. وهو من ذلك كله من لو هانغو مانام لي ني واخ لي نلا سنة من غا كو دغ سي بير كاب غا جيلي كو فما سي هجرو با جابال ني واخ بو دوي دي لا ني سوكانيكو موي دنج كاي ايي سيني سوما لاغا ساني دغ سي بير كاب غا جيلي كو فا دال موي نافيل كو خامني يا ساو رك ديف كو واي تونتي كو سي دارا مون لي واخ نا و امن نفل المطلق والرواتب وركحات الطواف المندوب فتندب فيها saw fekke nafile la go xamni ya saw rek def ko ba muy nafile yi seuf ci julli farata moy rawati bi moy jitu julli farata ba muy ci top dawali nga dawal ba ya nga ci tek bonu fe wala ñaara rak yo xamni waraku way bobu wor du wajib du rukku wor sop rek la yoy nang ko ko def ci bir kaalo waaw waye sunu me mu la wax legi mun borom tere bi mom gene ko bu japp li mi wax japp nga bo wax sunu go mu ko so duggé ba ci bir kaaba gi ngay julli nak fo jëm rek baax rek ko ni ne bi moy kaaba bi lañu xé julli jëm ni ci buntu bi sax ba ci jëm ni ba jëm ba yaa ci bir rek fo julli jëm baax mo lay wax na li ay jihadin waye nak bu dé ci hijru ba xam wax na ni hijru moy tawax bi nga xamni moy yakarlo ñaari côté kaaba yi mom bo dé julli ci hijru mom kaaba gi dañ ngay mëna jublu waye du fa lañu xam ngeen kon di ay jihadin ma nga delu ci bo nekké ci bir kaaba la wa ta'amuni wa amal hijru fala tasihu as-salatu fihi illa ila al-ka'bati falaw sharraqa aw gharraba aw istadbara al-ka'bata fa salatuhu batilatun mu dal nak la far bu ngeet farata nikoy meuna julli ci bir kaaba gi mun fa yuhad def nako baam ci waxtu ci waxtu ayyuka assalam manam bo dugon ba ci bir kaaba gi nak nga julli fa julli farata koku mom sañu suko dañ koy ayé té boko défé dañ koy baamu ci waxtu wa ikum salaam té baamu ko ci waxtu wa kat ñepp ma ci ñuci wa uyu le tawileef nako biñu ci yaani ci faté ñan ñu nénañ bañ koy baamu ci waxtu dañu yëm ci moy bu féké faté tax moy jullu nga julli farata ci bir kaaba ga faté tax waye ñoom nañ boko tawal dañ koy baamu faaw bu waxtu wa jallé bu waxtu wa jallé té nak wadu itlaah ak ci mutlaah amu ñu mom dugu ci bir kaaba ga jullé ci farata ayna waye boko xé def nak ci waxtu wa dong ngay baamu nga tay ko nga bañ ko tay ci yow ci waxtu wa dong ngay baamu waye doko baamu faaw am ñu né nak boko faté ben ngay baamu ci waxtu wa yom ci waye boko tayé mu ngay baamu faaw lu jublu ci uyu la bin siyani wa bil itlaq wa batala yaquna fardun farata ala zahriha ci kawam mom kaaba ga ko ko maasi nañ ci mom manam bo de jullu farata yeb ba ci terrasse kaaba ga nga jullé ko ci kaw terrasse ba ko ko fa ñu xaar abadan lu wuté won ci mom ko ko julli la yaako den waxan lay moy dugg ci biiru julli ja ye ci kaw julli ja mom du wax karrak yi niki aji war daaba bu julli ci kaw daaba ja non julli ga la yaako bu julli ci kaw daaba ji nga xam du mëna taxaw du mëna roko du mëna sujjot bu war daaba julli ci kaw daaba ja farata koku mom tax mu ne in kana farla wa innama batalat salatuhu li tarkihi kaseeran min arkaniha kal qiyam wa sujud li khayri hudur illa li tihamin dara ñeel tampalo xare manam bu fekke dañuy xex mana nek digunti digun ñoy yewari mana nek digunti digun ñi seen bop melni ñe top khalifa bi ñe bañ ko top ñu taxé ñi xex kon mom bu fekke ni yoy jamono ministre wacc julli jëm xew la kon manes na julli ci ko faso ba nopi dem ci sartu julli xew laati fatax mun illa lil tihami dara ñeel tampalo xare ay ikhtilat bayna al muslimin wal kafirina fil qital li ihla'i dinillah ta'ala aw bayna dafihin han anfusihim aw amwalihim wasahifin alayhim min al muslimin bolo mo xamne yor seen alal ñeen songu len bëgg ñeen ray mba bëgg na ngolal ci ñoom itam joy dama ne xex ba mëna ñu jëlé ci taw fasé ba jëlu jotté aw bayna ta'ihin lil imam al hadl wal kharijin han ta'ati yep mom waxtu jëlu jotté mu dess na jëlé ci kaw daawé ja ndax ngir bi ko laaj aw khawfin wala ragal min kasabuhum ci lu mel nek ndek ment wa indi khayriha ak donti dafa ñeel lu mu xibla ñu bu fekke ne legi da nga def ni bo wacce daaba ji rek awrab fadd la mba ab sacc sacc salal mba amna addu kalbi bu lay japp mu ne kon koku mën nga julle ci kaw daaba ji donti daaba jëmul xibla itam mën nga bañu jëm xibla wax ñoy jëmul sortu ñu jëm xibla sortu ñu wacc julle jour ndax ngantale ko wala wa in aminan de yoonu nak ahada kon baamu al khaif ajragal ja neena ko xamne mom da nga julli won jëmo won qibla war ci kaw daaba ja manam ko xamne nga julli won ci kaw daaba ja ndax ngant kana wari ñu seet bu fekke lako teewona wacc julli ci kaw daaba ji lako teewona wacc moy ragal awrab badara kana bu ne jitu mo gawara rek waye nek lam ragalon du dara lam ragalon amut wa su baba kon dañu bëgg mu baam ci waxtu kon dañu ko kon dana baam bu waxtu ci waxtu moy wa illa amina al khaif wa ila ndendet ahada kon baam al khaif ajragal ja bi waxtu ci waxtu ko xamni dal la ko taxone jullu ci taw daga ja moy ragalon aw rab dana ko fadd dana won ni kiti lam ragalon amut kon bu waxtu wa jeexut dañu sopp bu baam julli ba motax mu ne intabayyana hadamu ma khafu minhu fekke wirna ni lam ragalon amut wa illa fala yuhidu fekke lam ragalon amna kon du ajo bu baam kawaran ci faso ngir xare bo xare ba ko taxonu dañu wacc julli ci suuf ko ko du baam motax ni wa mafhumul khaifi moy amal multahim la yuhidu wa huwa kasalika لقوته بنفس القرآن الحسيس عليه القرآن موكو توخ نيغل جولي تي كو فاسو لولو موتاخ نكون كين كو واخ نكو بامو غناو بو واخ بو خيخ بي جيخه تي واخ تو جيخوت و الا لخض خادم ان درنيل بانو ريم ريم لا يوتي خو بوغ اتام ان نسو لا واتش بي هي تي موم مو نيتام بودي جولي جاتنا da ag ci ban bo xamni mom day rem rem mi nga xamni bo wacce far ngiro setan ko dugg ci bir ba sey yere tak mënu ci wacc mu ne ko nga jullé ci kaw daaba ja kaw daaba ja nga war rek ci ngay jullé motax mu ne li xaw fi gharaqihi aw talawuthi siyabihi wa lam yati la yufsiduha alqasl donte day wer yi nga xamni fo du ko yaqi waye bo wacce ci ban bo bu tak rek man nga jullé ci kaw daaba ja da nga ragal ne bo xare bo yesu ban bi waxtu raw la muy waxa fa khurujul waqti allati huwa fihi fa in kana yutiqu nuzula bihi nak nasimahu ta'diyatuha halal ardi walaw bil iman yana bu fekke ne won legi man nga wacc ci kaw ban ba don di sax bo do jul dagu suuf way man nga wacc koy da ngay wacc daba ji mom ba taxaw ci suuf jule ji suuf kon mu tanku ko ko xamni waxtu jul ci waxtu jul jotna fa ag ci ban bo xamni ban bu rem rem bi la nga xamni mom legi mënu ca wacc ndax bu wacce rek ndax su wacce rek ay tankum ngeu manam dug ci bir ban ba bayyi ci dem dana tak su baba kon man na julle ci ko daaba ja fekke man na wacce na tuddu ngiro ay sirum tak nak kon day wacc rek taxaw te baña gu suuf ko fi ha nek na ci mu dawona karahatu akhir ci wut aji muji ja ana mu dawona da wax ni ku tawat ko ku nga xamne mu waccen ci suuf mo mu julle ci kaw ñoom rek ndax day jundu mu dawana da wax ni mom duté waccanti suba ko gënal sibna julé gam julé ci ko faaso way lool nak borom sarabi neena mu dawana xappati ci diggu ne sibna ko dafa wax ni rek la yu xujum ni mu la borom sarabi waxna mu la waxna wa fi qawlihi wa fiha karahatu al-akhir bahsun li'annaha lam tusarrih bi karahatiha 'ala ad-dabbati بل قالت لا يعجبني فحملها اللخمي والماسري على الكراهة وابن رشد وغيره على المنهي فالمناسب وفيها في الأخير لا يعجبني وهل على الكراهة وهو المختار أو على المنهي وهو الأظهر تأويلان يعني مدونة دينك لا يعجبني دم يملو اللخمي الماسري لا يعجبني جوا أكسب له ابن رشد أتنين ندريت ak aya bu werna kon nak talif kat bi le gënal te gëna yalla moy mu wax li mu wax legi moy wa fiha fil akhir la yuhjibuni bam daan faslun bi ni dug nak moy ti fara'id salati wa sunanha wa mandubatiha wa makruhatiha donc bi mom yoy lay jangale fara'id salati faratay julli takbiratul ihram moy kabaru harman Allahu akbar ci ngay wax tabbe ko ci julli moy tambale ko ko mu duggal la ci farata la wa qiyamu akufta haway la hañen ko bang koy wax fek nga taxaw farata la ndagam fek nga mëna taxaw fala yujisu al ityan biha mustanidan li shay'in law usjina la saqata aw mudhaniyan aw jalisan so waxon allahu akbar bi fet nga yori ci lo xamni fess nga ko sa dole bobu daano ganda ngeen daan ba bang koy wax bobu da nga seug ba bobu da nga tok te fet nga meuna taxaw kon du bax taxaway bi wax allahu akbar bi farata illa li masbukh dara ñeel ku ñu raw fa ta ilani am na ñaari deggin ci mu dawon nga degg ñaari deggin mu illa li masbukh bima qabla rukuhi imami min ar-rak'ati al-ula aw ghayriha wajada al-imam rakihan وخاف رفعه منه قبل ركوعه معه فابتدأها حال قيامه وأتمها حال انحطاطه وركوعه حال انحطاطه أو ركوعه بلا فصل كثير كوك مام فتأويلان مانام نغا نيو فات الإمام سغ موم دي ركوع نغا باي نك لي راك بو راو لا نغا خامني نيغا تاخاوي تامبالي واخ الله مانام تي تاخاوي بي تيغا تامبالي واخ الله موي دي ارمال waye nak ci seug ci ngi ko agale ba dem nga baag jor ko ba dara agale allah akbar yi xam nga ne kon legi yow taxawo wax allah akbar bu soti soti da nga waxone taxaway wax allah akbar ni farata la koku la ne am na ñaari degen ci mush ci mu dawana ndax bobu rak dang ko wagnu wal wala do ko wagnu wal ah dang ko wagnu wal wala do ko wagnu wal meen ni wax ba gëna wër moy dang ko wagnu wal xanewum legi da nga tambale taxaw rek tambale wax allah dang koy mat nak bobu ya ngay seug ba dem nga ba ak jor ko ba do ko mat ni wax nga wagnu walé bobu rak wala do ko wagnu walé wax ba gëna wor moy dang ko wagnu walé tew nak mo am ñaari dege ma tax mu ne ay fahmani li sharihiha fi i'tidadihi bi rak'ati wahdamihi sawa an nawa bi takbirihi al haqda aw huwa war ruku'a aw lam yanwi bihi wahidan minhuma yani allah akbar je boko waxon te jullu ci armal djublu ci fas yene kon ku ne xamna ni baax fekko na nga ca djublu yar yep itam djublu ci allah akbar armal di djublu ci allah akbar roko bay batay baax bo djublu ton kenn ci yow ñaar batay baax ndax dañ koy far momale armal bi min tirafi lil ihram la fi man nawabihi ar-ruku wahdahu li butlan salatihi bi tarki takbiratul ihram waye neena allah akbar ba nga wax na bo djublu won allah akbar roko bo nga xamni sunu rek la won djublu wo ci lumay lol kon mom julli gi day yakko ndax da nga baye kabar arma patay na nga selu ne fa am na ro degin moy da nga tambal kabar ba ci taxaway nga ko tambale dal ko agale ci seug ba ba nga demé ba ag ci seug ba way bu fekkon ne da nga dem ba tambale seug do ra tambali allah ko dar ji wa suba wa mom bo baraka ma sinan ci ne to ko wagnu wal ci seug julli wa inna ma yujju naka dana doy allahu akbar nana armal mom allahu akbar bi taqdim lafzil jalalati wa maddihi maddan tabihiyan bilafsin arabiyin bila faslin baynahuma allah akbar nga xamni allah day jitu te nga bijiko bijibu gi nga wara biji ne allah bije ko non te defa ko bati arab boko waxon ci yenen langi du bax fala yujisu akbarullah aw illahu alhazim akbar wala muradifuhu bi arabiyatin aw hajamiyatin ittiba'an lil ijma' al hamali wa lit tawqif wa li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam sallu kama ra'aytumuni usalli wa lam yurid annahu iftataha salatuhu bi khayri hadhihi al kalimati wa la biha bi khayri al arabiyyati ma'a ma'rifatihi li sa'ir al lughati nant bi xamone lang yep waye julli bu mossa julli allah akbar nakoy tambale kon nak yow boko tambale won lenen li yam ak allah akbar ci melni saw lang wala ba shirin ba yoy koy du bax fa in hajasa lam tanina ci wax allah akbar saqata murad manam bo meunta wax allah akbar mu wacc la kon sa jaan wacc ni bayiko kon nga yene rek ta bayi waniyatu salat ay yene julli ga al muhayyanati ga digu ñu rañi bokku na ci farata julli yene yene nak moy nga dawo julli julli sangam ta boole ci rañal ko bu de ci bar da nga yene ci bar moy bi an yaq ci la farda zuhri masana bu de ci takusan ngay ni takusan bu de suba nonu ni ngi lay bëgg wax ni lu am solo la ci fara bi wa ta'yinu shartun fil fard wa sunnati wa raghibati la fil mandubi fa yakfi fihi niyyatu an-nafl wal waqt wal waqt yasrifuhu lima tulibu fihi min duhan wa tahiyyati masjidin wa hakaza baqiyatu an-nawafil mithlu ar-rawatib dafa wax na ragnel yene ji mom ab sart lay don du meuna ñak bo de julli farata ak bo de julli sunna melni watar ba korite ba tawaske yoy wala rahibatu muy ñaar rakay fayal yoy mu aaji wa ragne yene ji waye yes yoy mom bo yene na fi kep mu doy bo ko ragne rew tam du ko te bax waxtu wang koy defé mo koy jëmele ci dama wara jëm bu de yor yor bo yene wul yor yor ci ragne xana yene julli kesse na fi lay mu bax ba waxtu yor yor mo koy yobbu ci yor yor bu dañ nuyu jakkay waxtu nga duggé moy woné ne kon li nuyu jakkal kon bo weso ye rek mu tarañ ni yene ñaan wala suhu ak tuddam wasihu aji daran la manam nga tuddi yene ji ne yene na ci bal sey lañu ba takusan ni lol daran na waye nak bu fekke do jox jax yi mom bañ ko defu gën jekki jekki rek japp ko ci xol bi te bañ ko wax ci lañu do lo ci gën mu xol sara bi ni ay khilaful awla daga na waye wut na la gëna ilal muwas bi sa fayum dawlahu allaf li izhab an-nafs han nafsi ko xamne mom bu ko waxul ci lamine dana jax jax yi ba xam yene nan yene wut ko ko sop nañ mo wax ko ci lamine ndax jax jax yi day wa in takhalafa ndem ji yone ñom ñaar fal haqdu kon pas pas ba lañu japp manam bu fekke da wax ci lamine ne yene na nangam fek lam fas ci xol bu ko tok lool mu ne kon legi dañuy xet lam def ci xol ba rek lam fas ci xol ba bu deppon te lam muy julli rek baax dal nga taxawal di julli takusan wax ci sa lamine yene na timis waye li nga fas ci xol mom moy takusan di ci nga taxaw di julli kon koku dana baax yene yi lañu japp te yene yi dafa wona li ngay julli waye bu fekkone legi nga wax ci lamine ni yene na takusan fas ci xol bi yene timis da fekk la nga taxaw mom di takusan kon du baax ndax legi la nga wax depo na mu waye la nga fas ci xol mom ngay jamono da juum ko fal haqu di yene rek lañu set bayyi lañ wax ci lamu war rafd fu di yene je man bayyi yene je mutrin ak yaq julli na ñena bo de julli ta agal wo bo wacc ci yene je rek julli gi yaq mel na tay bo tambule won di julli kenn di la wo bo amé dogu bayyi ko bayyi julli ni dañ wuyju ko rek ganaw bu sa xel ne na jall fari du wax baati ba nga dogo ci wacc ko rek legi julli gi dal na yaq wala muy julli ba yag mu yegne legi am tax da genn ci mom mu daw ci tag julli gi dem jappati gana ba bu xelam ne ah lolu ko dana ko def te du tek na far jalli bu ko taw ba su julli won ba dal ni ma yewu ni yene tu nak mu di wañu dara mom ndax yoy fekk na mu julli won ak ka salamin niki salmal aw dhannihi wala jortu ak salmal fa atamma tamu armal tamu matal noy firi waye man nga ne tamu armal binaflin ci nafila dafa wax binaflin waye say bu ataf ci aw fardin wala farata ata salabna aw fardin bil awla da do wax ne ka salamin haqi barakatayn masalan min rubahiyatin aw sulasiyatin li dhannihi itmamaha aw dhannihi as-salama ma dhanni al-itmami walam yahsul shay'un minhumā koku nak fa sharaha fi salatin ana bu fekkone tay da nga julli ak julli bo xam julli ñent rak la wala julli ñet rak la ba nga am ci ñaari rak daldi defene julli gi matna nga daldi selmal mba nga jortune matna selmal nga te fekk na kenn ci yar amu ci nga daldi armal geneen julli geneen julli goge mo xam farata la mo xam nafile la su fekke ne njang ma yagna lolu moy jexal nga fatiha ja mba njang ma yagut way rukko nga ca julli ñaaral goge nga tambali wat ya tax ñu ne njang ma yagut way rukko nga ca moy lu melne yow mën la jang fatiha da nga dal rukko rek ci ba nga tambale ko ñaaral nga mba go ñaaral ga dang ko roy ci keneen ku doon julli nga fekk mu jang fatiha rek bay seug nga dal rukko and ak mom ñaar yow lo ci def rek julli gu jekk ga yaquna kon ma delu ko baamu wat moy da doon julli julli go xamne agale woko niki muy julli ñett rak mba ñent nga am ci ñaari rak rek daldi selmal ba selmal waaye japp nga ne mom ñott nga ca ba selmal nga da lay taxawal geneen goge nga taxawal nak la wax ne bu fekke jot nga yagal njang ma niki jang nga fatiha rek bam jeex mba bok yagalo njang ma waaye ru ko nga lay waral ru ko ba moy lu melne julli ñaar ga da nga don and ak keneen te koku nga fekk mu jang fatiha bay oko a kon neena su baba julli ga jëk julli mom yaquna wa illa limi tekki moy bu fekke ne julli ñaarel goge nga tambali yagalo njanguma jotto ci aru ko itam yar lu jublu wa illa da bu ga wax ni wa illa yuti lil qira'ata wala yarka fi ma sharaha fi koku fala tabtulu as-salatu allati sallama aw dhanna as-salamu minha qabla itmamiha kon fayarjihu lil halati allati faraqaha minha wala ya'taddu bima fa'alahu min as-salati allati sharaha fiha fayajlisu thumma yaqumu wa yuhidu al-qira'ata wa ya'ti bima baqiya alayhi manam da wax ni su boba kon ndegam julli ñaaral gi nga tambuli njang ma yegut ruko wo ca kon julli gu jekk ga du yaqku da ngay dal delu wat ci julli gu jekk ga agale ko te fang ko baye won moy ci jotaay ca ngay delu da ngay delu tok doora jog nak bo joge dal di agale nak julli gi baamu njang ma dal di andi la nga xamne mo ca manki bu do julli ñetta la ca manki bu do julli ñent la ca manki su ko defé nak wayes julli bax de salami in lam yahsul minhu naqsun wa illa ghalabahu ay ghalaba an-naqsa ala siyadati wa sajada qabla salami ñena su julli gogu bu agge ta nga gis ne ndolul kesse mo ci am nga sujud bax de salam bu fekke ne gis nga ne bole nga dole wañi nak nga sujud qabla salam tan lolu moy at fofu nak day am wu fi sama xel la te tax dang koy bëgg laaj ne ko waaw bu fekke ne nga ma julli gu jekk ga mom yaquna gana bi nga xamé ni julli ñaaral gi ma dugg ñanga ma yag na niki fatiha ja nopi na mba bok ru ko na ja wa kon legi julli ñaaral gi mu nekkon mom mu ma koy def ah legi de julli ñaaral gogu mom ben mu nekkon farata mba mu nekkon nafila ndax neena le mu ne fa atamma bi naflin du ci dara mok fa atamma di fardu no ci yama lolu nekkon tontu li moy lemu la wax moy fa yutimmu an nafla allazi sharaha fihi in ittasaha waqtu al fardhi allazi batala aw haqada min an nafli rak'atan bi sajdatayha mune la julli goge nga nekkan day tan wax ni gu jek ga yaquna nga ta wara delu gi nga nek mo gu ñaaral day bu fekke nafila la ta xass nga ci fa subrak mom ba sujud ñaari sujud ñep waxtu yaato ak bu waxtu yaato tayam taw rek degal nafila la mom taxas nga ci xos abraka faaw nga agale ko ba tay bu fekke ne nafila la fa so ci abraka manam amo ci rakka bu mat waye waxtu julli farata goge nga nek yaatuna yaatu gu tol ne bo julli nafile gi ba agal tan da nga man am rakka ca julli farata goge waye su do way tam nafile ga faaw nga agale ko da waxtu farata wo mu nek waye nga nek yow yaatuna kon lo muy atep nafile gi waqtahu al farda alladhi sharaha fihi ويندب شفه إن حقد منه ركعة أنا بفكر جل نار الجنة كون بنوح نبجك كي يقنا مم بنار الجنة كون فرتلا كون مم بفكر خص نجى فص أبركة دعنا شاب نقتول أنت جبنين ركع من نار غرف كون نافلة دعهم بدي فرتا مم كن دكما أنا أقبل من فرتا مم تاوديس كون دعوانا بيج خص يفص أبركة ni sopp nga dolli ci benen mo ñaar nga def ko nafila dara dalu ci julli bu jëk ga